пак във вечността тече обоста спокойно. Плак по вечерта прикрива тъжни димящи села. Виж, мъглиш гори, като наклада достойно. Страшно на света летят от слава крила. Don't go crazy.